Molt bones, molt benvinguts i benvingudes. Quan sentiu música com aquesta és que comença la factoria dels 80. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbit i 80's Factory al vostre costat per durant un cert temps de la nostra programació gaudir en la música de tota una generació. La música en la qual vàrem gaudir, la música dels 80 amb pinzellades als 90 i als 70. Un plaer, com sempre, estar al vostre costat. Maxim, Danger, Danger, des del 1986. Jackson Hymn, un artista italo-disco famós per els senzills No Escape i Lady Fantasy, entre d'altres, produït per Florian Fadjinger i Guido Felicani, amb un àlbum també que va editar en el seu moment i que ens portava temes com aquest Danger Danger. Laid Back. Escoltem ara mateix una banda de funk danesa formada a Copenhagen l'any 1979, composta per gent com Tim Stahl i John Goldberg, famoses com el Sunshine Reggae del 1982 o el White Horse del 1983. Escoltem la primera, a la factoria dels 80, Laid Back en Sunshine Reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Let the good Cantant nascut a Londres, Anglaterra, el 1948, com Edmond Montage. Ell es coneixia com Eddie Grant, amb aquest Gimme Hope, Joanna. Ja que parlàvem de donar, doncs donem-nos Gimme, Gimme, Gimme, el dance mix d'aquesta cançó de Irazor. There's nothing that I see, no one inside. There's not a soul out there. No one to hear my prayer. Música d'Aires Aura, la factoria dels 80, amb aquesta cançó, formada una banda el 1985 per Vince Clark, els sintetitzadors, antic cofundador i exintegrant de The Beach Mode i el cantant Andy Bell. Després d'aquesta cançó, una altra de bona. Seguim recordant els bons temes, en aquest cas del 1979, amb el cantant de Hinksville, de Long Island, dels Estats Units a Nova York, Billy Joel, My Life. This is my life. La factoria dels 80, amb Rafael Corbí. Escoltant en aquests minuts la música d'Eddie Money amb Think I'm in Love, nascut el 1949, aquest cantautor de rock va assolir èxits importants als anys 70 i als anys 80 amb una sèrie d'èxits a les llistes dels top 40. Eddie Money amb Think I'm in Love i The Christians amb Harvest for the Wall, una de les bones cançons d'aquestes tan romàntiques que també escoltem des dels 80. as the seasons come and go, greater grows the pain. And far too many are feeling the strain. Oh, when will there be a harvest for the world? Yeah, harvest for the world. Yeah, yeah. Mm-hmm. Segueixes escoltant la Factoria dels 80 amb els bons ritmes musicals que ens aporten gent com Chris Norman and Hunters of the Night, o aquesta magnífica cantant nova iorquesa que ens va abandonar el 2004, Laura Branigan, i una excel·lent cançó aquesta coneguda amb el nom de Gloria. Aleph, un dels molts pseudònims utilitzats per el productor italià Giancarlo Pasquini, també conegut com Dave Rogers. Aquí el tenim, també des dels 80, amb Big Brothers. La Factoria dels 80, el repàs a la música de tota una generació, amb Rafael Corbí. Sometimes I feel ashamed, it's me. I need all your loving. At work I think of only you. Believe me, sugar baby, all I do, just like any crazy fool. Així escoltem la música de diferents artistes com aquest tema de Flow Chart anomenat As The Boss o Plastic Mode abans amb Mi Amor. Arribem al final d'aquesta part de la Factoria dels 80 i ho fem amb Daniele Del Cuca amb Ragazza di Miele. Come una verde vallata passava la vita. Le prime emozioni del cuore ho provato con te. Come in un sogno proibito trovarsi a volare. E poi planare per fare l'amore con te.